أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العلي العظيم دا سلريم سپاری ابتدا نو دا سورۃ آل عمران دا دنیویم آیات څخه شروع شو او پر دا پنځنیویم آیات چې هغه پکې شامل دي دوغنه وویل شو اس نو دا لومړنی آیات چلن تنالو البر د دې مناسبت تور بست ما قبل سره دا دی شو دې مخ کې آیات کریمه کې چې موږ دا چیر سبق پر درولی وو الله پاک ویلی وو چې ول د دغه کفارو څخه چې دی کم انفاق دوغه نه قدر وکي چې د مزک په پیمانه دوغه نه سره زر بیا ورک الله پاک نه ځنې قبلې د دې دا کفر دوغه نه شنیع بد چې دوغه نه پیسې الله ته پیش کې په ورځ د قیامت انفاق نه قبلیږي. ها د مؤمن انفاق کلهږي که ډېرې قبلیږي خو چې په دې دنیا کې وکړي هلته نو بیا کار ځنې اخیسته کېږي. نه پسې په هغه دنیا کې د یوه دپاره لا دنیا کار احمد نه د پښه نه ورځي. پر دې دنیا به کار ځنې اخلي. پر دې دنیا چې کار ځنې اخلي هغه یې مؤمن ځنې اخیستلی شي. کافر خو چې دی هغه پر دې دنیا کار د ځان د منفعت دپاره ځنې اخیستلی شي. د آخرت دپاره خو پښه نه ورځي خو ایمان یې نشته. هغه د ولو افتدا بهي د هغه تفسیر دوه رقمه موږ کړي وو چې که په ورځ د قیامت کې دی پیش کې هم نه قبلیږي او که دلته د فدیه کړي په کفر مړ شي هم نه ځنې قبلیږي. نو اوس د ده په مقابل کې مؤمن ذکر کوي چې د کافر انفاق خو نه وي قبول د مؤمن غو نه بیا څنګه دی. د مؤمن د الله تعالی دوه قسمه درته ښیي. نو الله فرمایي لن تنالو تاسې به هیڅکله ونه رسېږئ. نیل رسېدو ته ویل کېږي چې سړی یو هدف لري ځان ورته ور ورسوي لاس ور واچي. الله وایي تاسې به هیڅکله رسېدګي ونه کړئ و به نه رسېږئ. البر و پوره پوره نیکۍ ته و کامل کامل ثواب ته نه سئ رسېدلی حتی تر هغه وخته پورې تنفقو چې تاسې انفاق وکړئ مما د هغه مال څخه د هغه شیانو څخه تحبون چې تاسې خوښوئ. که کامل ثواب غواړې د کامل ثواب لار دغه ده چې کوم شی سره ستا محبت یې تا ته ښه خوند درکوه چې هغه مصرف کړې د الله په لار کې نو کامل ثواب درکول کېږي. اشر کې مې ناقص و بابس شی مصرف کړي نو هغه چې دی هغه بیا ثواب راکول کېږي که نه. الله د دې قاعده بیانوي وما هر هغه شی تنفقو چې تاسې مصرف کړي لږ دی که ډېر دی حسن دی که قبیح مانا مال چې نو کې شایسته دی بل نو کې بدرنګ ار رقم چې تاسو مصرف کوي من شی ان یو شی د شی نه د من شی دا استعمیم ورکی چې لږ دی که ډیر دی شدی که بد دی قانون الا بیان فإن الله به علیم ف فإن الله بشك الا فاك به پاغسر عليم خبردار دي علم پر لري بدلای درکيه دس نه دي چنو الا فاك خاص د اشش شيان قبلي د نور نو نه قبلي اشه په دغه درتول چې کته غواړي چې غټ او کامل ثواب تر لاسه کین او هغه محبوب مال چې شک د الا فلار کې ورکه هاکه محبوب مال نور کې دا بل ورکه هغه مال وایز په خبره مداغه مطابق بیا کله جو لږ ثواب دي کډیر ډیر ثواب دي که شو ش ثواب دي که کمزوري او کمزوري ثواب دي دا غس پالتو نجی لکه دا کافر غچ پالتو تلی که دا اس په خبره واستي سپیدل یاس دا کامل ثواب د پاره املا درته کښه شو چې محبوب مال ورکوه د نفس ثواب د پاره کړ ته غواړي چې ایسې ثواب یې نو چې ایسې ثواب یې علاقه قاعده بیان کړه د وما څخه وما هغه شی تنفقو چې داسې مصرف کړي مینه شی هر د شی د شیانو څخه چې فإن الله بشک الا فاك به په هغه سره عالم خبردار دي دا عمومي قاعده سوه هغه یو وار د واره د هغه جید ثواب دپاره درته وفرمایل د دې پورې چې دي په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې دغه آیت کریمه چې نازل شو دا رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب دا قران ته متن متوجه او خپل ټول زړه او دماغ ورته متوجه او څنګه دا دوی دا قران پر امن عملي کړي نو په اصحابو کې چې وو یو صحابي دا رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عمر رضی الله عنه د مینځان درلودل په دا مینځانو کې یو مینځ ډیر حسینه او جمیله و ده ډیر محبوب و نو د برول چې دا الله پاک چې راضی کیږي هغه محبوب مال غواړي برل په دا مینځانو کې چې ما ته ډیر شایسته ده هغه د الله رضا ده پر آزاد برل ذاتي آزاد مینځ چې دی هغه مینځ د خپل مالک د پاره نکاح نه غواړي بل سړی که مثلا ته مینځ لري غواړي چې بل سړی مزکات سرکو نه په نکاح کوي ورور به تا ته در کوي سم دم لکه د بل شه د نورو احرارو ښځو سره چې نکاح تړي دلته هم دغسې د نکاح ضرورت شته یو دا دی چې مینځ د سړي په خپل ملک کې یې بلکې په نکاح هم نه یې ورکړې خپله یې رانیولې د دغه سړي دپاره بې نکاح نجې زکات ورسره جایز دی نو ښځې خو په نکاح چې دي په اسلام کې تر څلور بالا نه دي روا مګر مینځیانې چې رانیسي سل امروا دي سل مینځیانې به رانیولې وې د ده په کور کې به د به نږدې زکات ورسره کاوه نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې دا مینځه ډېره خوښه وه هغه یې د الله د رضا دپاره ازاده کړه پر دغه آیات کریمه د دوی مال دا یقین و چې نو زه خو کامل بیر کامل ثواب غواړم نو هغه شی چې ده ته محبوب هغه یې ازاد د دزوی حضرت عبد الله ابن عمر هغه یوم ریی درلودې نافع رضی الله عنه دا هم ریی د دو په احادیث کې نو ډیر ذکر راځي چې حضرت عمر صاحب یا بل چا چې بل منځ کاوه نو نافع بېګاهګې د سترې په رقم کښېنو ولته کښېنه چې څوک اخواته تیر نه شي نو دی به په دا غزوات او سفرو کې ورلره ورسره و لکه موږ ته یو لکاړه ځان ته جګه کړو داسې نو دغه نافع بیا ده ته ډېر ګران و دا عبدالله ابن عمر ته د نافع بره آزاد کې بره ول د الله د رضا د پاره آزاد د آیاته چې فکر وکړي چې الله محبوب شی غواړي دا مری پر د ډېر ګران ډېر مطیع او خادم و نو بل زید ابن حارثه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا زوی هم دی معنی چې د په زوی ورته ویلي و زوی نه و دا زید ابن حارثه چې و ده بیا یو ډېر شایسته آس درلودی د ده په ګرد مال کې په ټول دولت کې پر ده باندې چې و ګران و ده بیا دغه آس چې و هغه یې خیرات کې د الله تعالی په لار کې برل هر څوک چې په جهاد کې استعمالوي مله زه د الله څخه کامل ثواب غواړم دا مال بیا دور لره ورکړي نو څلورم نمبر ابو طلحه رضی الله تعالی عنه یو باغ درلودی ډیر ښایسته بهترین باغ و دا درختې دی سره ګڼې وې د مسجد نبوي مخ ته داسې نږدې باغ و نو بیرحا ورته ویل کېدل په اعز الاموال کې نو دی و نبی علیه السلام ترالی ول دا آیات نازل سوی دی چې الله پاک وایي که څوک کامل ثواب غواړي شهادت ډیر محبوب مال هغه به خیراتي پیغمبر هو برهر زما په ټول مال او جایداد کې تر بیرحا شمال زنه لرم دغه مال دی بس واخله چې ستا خوښي چې الله تا ته دروش ور په غځه کې مصرف کړه به لازم اخلاص رسول الله صلی الله علیه و سلم خو رحمت للعالمین صفات الله ور کړی چې د ده خبره خو صادقه ده مګر دا دونه یو شایسته مال دی داسې یو شایسته باغ دی په مدینه شریف کې د دې پروژې په کښې کې لوېدلي نو وی غوښتله چې هم د دوی د خاندانه ونوځي او هم د ده ثواب الله پاک ورلره ورکړي بره یې ویل ول دا په خپلو قریبانو کې تقسیم کړه نو نبی علیه الصلاه والسلام اجعلها فی اقربائک برل په خپلو قریبانو کې تقسیم کړه نو ده خپل په قریبانو کې حسان ابن ثابت ابی ابن کعب وغوتې ول دغه باغ بالا ستاسې دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم د اصحاب اغه عقیدت منجی په د حدیث کې تست ښکارا چې دا یو آیات ټول راځي هغه کار کوي داس تر هغه وروسته د اصحاب سما سوا ربیع یو ش عابد سړی دی هغه چې و د ام د آیات کریمه باندې چې دی رالی نو دی مریض شو مریض چې و دی د مشه پل جوړ توای چې ابلی جوه په دغه مرض اخته و خو دغه آیت کریمه ته چې فهم سنو د ده برا و د خوږې ډېرې خوشي وې پلمېټو داس شیان نو خپلې کوروالا چې ویل چې سائل راسي بس دغه برا و خوږې و دغه شیان ورکوه ویل زما محبوب مال دغه دی خو الهوی مې ما تحبون زما دغه ځم چې ګرد مر ماته پراته وایي تر د کوره نه وتی بس دا په قرآنو ته ورکول د ده په قصه کې پسې راځي روح البیان نقل کړې ده وایي برای یو وخت د چرګ غوښته او وسوه ډېره نو ورسته بارل څه د ځان خواهشات پر کوي ځان ته ویل چې ما نه غواړي نه غواړي ټیک څلوېشت ورځې په دغه کې د زړه په زړه کې راګرځېدله چې کېشکې وای اظهار یې نه کاوه څلوېشت ورځې بعد یې باره درته طاقت ووتل کوروالا چې ویل ویل یاره دا څلوېشت ورځې موږ هسې هوا کېږي غوښته د یو چرګ غوښې وای نو هغې ویل خو پیسې وې د خدای بنده تا څلوېشت ورځې په زړه کې پر لګرځول مریض پروت یې د پورتو نه یې نو خو غږ به دې کاوه بس د ول مال ګوندې صبر مې شي نو اوس تر صبر راڅه ووتل هغه برای پیسې د هغه وخت مطابق چې دراهم استعمال یې د بازار ته لیب چاپ په لاس ورکړې نو چرګې ورته راوړي هغه یې ښه ورته سرکې په غړو کې دلته کښېر شو او په سترخان چې د دی پر راز کېدی ملنګ حل کړه چې باره ویل څه راواس دی خدای دې په کور کې برکت تر واچي هغه چې ناره وکړه بره د ولور وایه خواره که بس دغه خو زما خوښ دی د څلوېښت ورځو ارمان مې و نو هغه ثواب کامل د الله څخه غواړم هر ځای نه خورم واره د ښځې بیا طبیعت خراب شو د ښځې پر خپل خاوند ډېره وسیله یې نو د خپل خولې شی سپمې خو خاوند کې ورلره ورکی نو دا چې د خوړلو برای د تول ولزه به داسې شی و د ملنګ تور و باسمه چې در دغه د د پاره ګټورې نو برای خو در چرګ خوړه دول چی شي چې برای چې په څو نور په مرانی ولې د دوه درې هم دي مثلا یا تر دوه درې هم کم کې دغه پیسې به ورلره ورکم د چې برای هر شی پرانی وي چرګ کې ورکی خو نو کله چې د بل شی خوښ کالو ته به ضرورت لري ډوډۍ ته به ضرورت لري ها دول دا شې ښه کار وکړي کمه دي ادا ولاره د خو دې پیسې راوستل دغه پیسې در وړ به مدول چراک پی سی را وړه بارے پرچک سر به اکسس و جول دواړ ور لره ورک دواړ ورک بارے دا مجبور سر وی ست دواړ ور لره ورک نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب او دا غد تابعین او د اولیاء بس دا عقیده دار وس مرتی سی دار کم چې یو سلی در کې هغه چې مراوړی نه چالي سټیټ بینک ته بیږي په دا چیرې میاس کې دار کم وس مول چې د خلک په ځړ کې لري چې مړي چې په قصه سره ده بروټو کې دې شي د لاره در کې د ځنی راوي ده په دغه کې لیک خو سرته وای چې تاسو صبر وکړئ دا چې سره کوم چې مړ د پسول لوټو کې راپور ته کې دغه په ګرځي دي ګرځي ها دا واخ هدا چې راوړي نو دا راځي چې په کاتي وروړي هغه ځنه نه چې جوړې شي تر کړي وس دې دا ستړیا ته ته چې خدای دې بدول شه د خدای دې در کې نسته ځه دا چې نور ستړیا سړي تور کې کې ګرځي ګرځي مال ځای کیږي اسراف دي بد کار دي چې سمایانو برابر یو ورځ ستړیا درته در کې اداره کم کوي دا سی نه دی کله الله رضا غواړي دا الله رضا په ډوري او په پسخندو نه تر لاسه کیږي دا خو ډوري دي چې کوي دلته به الان پر راځي کې دا به اگر دا به د امر تل خو به دې سیدم د تنخوا کار کوي ام د زکات کار کوي ام د سرسایه کار کوي ګرد په کښي کې ځایږي او حدت شي له ولا په کښي کې ځایږي لن تنالو هیڅ کله تیس نسی تر لاسه کولی البر نیکی پرانیکی مطلق نیکی نه یادی پرانیکی نسی تر لاسه کولی حتی تر اغه وخت پوری تنفقو چې تاسو مصرفوي مې چې تاسو مصرف ونه کوي مې ماده هغه څخه ته حبون چې تاسو خوښوي چې دغه مصرف یې چې تاسو محبوب جنو به داتر لاسه کوي کته ونو دا نور سم لاس ګر سره وخت یا و ما هر هغه شی تنفقو چې تاسو مصرف کې من شی یو شی د شیانو لږ دی ک ډیر دی ک حسن دی ک نه دی حسن فإن الله به علیم به شک علا پاک په هغه سره خبر دی دغه جزاء علا پاک نه ضایع کی درلره درکې یې پس یې علا پاک فرمایي كل طعام كان حلا لبني اسرائيل د جې رابطه د ما قبل سره د دې کستیس خبرې ته پامې د صورت سره څخه د يهودو د نصاراو سره محاجره روانه و د لایل را روانه سوال او جواب را روانه دي شبهات وي بیرته په دما بین خو ما زو سو خبرې راجې د نبی علی سلام د رسالت په پای کې د مال خبره بشرال بیرته خپل خبرې تور ګرځي د يهودو د نصاراو د خوا دا سوال پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي جدي ولته ګرد مرد عویه کې چې ز پر ملت ابراهیمیه هو دا وخت کوم ز پر ملت ابراهیم یم برای ول ابراهیم علی السلام نوح علی السلام دا وخت څه چیرې ونه سي ابراهیم علی السلام دا د اوش غوشي او دا دوش چې دی دا پر حرام وي، پر بنی اسرائیل، پر ابراهیم علیه السلام حرام وي، پر نوح علیه السلام حرام وي، تر څو چې دا اوسه پورې موږ اینو خورو. نو چې نو خورو کې ودی خورې، نو یا پر ملت ابراهیمی ولا کینو، پر ملت ابراهیم دا دعوه دی غلطه ده که پر یانو می خورو. نو تو خو ګرد عمر د وش چې دی چې دی می چې خورې غوشي ام خورې، دغه سوال کاوه الله پاک د دوی دغه سوال جواب ورلره ورکی چې دا فقط د دوی دوړي وسوړي درواغ وای. ابراهیم علیه الصلاه والسلام کله غوش پر حرامي و د وش، کله چې دی پر حرامي، کله پر نوح علیه السلام د دې د حرمت تاریخ الله بار بیان اجازه ده. دغه وخت څخه په دغه خاطر حرام شوه پر ابراهیم علیه السلام یو تاوانه، پر نوح علیه السلام یو تاوانه. دا د دې دروغ جنوالي کزه به دلته بیان دا سوال په سوال کې دای سپوس واس پر نبی علیه السلام سوال کاوه چې توازه د ابراهیم علیه السلام پر ملت کې پر هغه نازیجه او په عقاید کې کلن دغه پر ملت باندې، حتی په فروعات کې مولا به خډیر فروعات هغه د ابراهیم علیه السلام پر دین کې د نور احکام چې دي. نو ته ولې دا خوري؟ نو دا جواب الله ورکی، کل الطعام ټول خوراکونه کان حلا لبنی اسرائیل، کان وحلا دا حلال لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیل. اسرائیل خو د یعقوب علیه السلام نوم دی، بنی معنی اولاده د یعقوب علیه السلام. د یعقوب علیه السلام چې څه اولاده ده چې د بنی اسرائیل دغه تلاګر د حلال و. الا ما حرم، الا مگر نه ما هغه حرم چې حرام کړی و اسرائیل په خپل اسرائیل یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل ځان. ګوره یو بنی اسرائیل یو اسرائیل دی، دا فرق سره لري. بنی اسرائیل دی اسرائیل اولاده، اسرائیل په خپل یعقوب علیه السلام دی. نو الله و یعقوب علیه السلام خو د ابراهیم علیه السلام لمسی دی. د ابراهیم علیه السلام پر متا و وجکه هغه کله د وش یا شي دی حرام کړی و. دا خو د یعقوب علیه السلام د وخت د اکثر شروع سول چې پر اوغ نور نه بیان ورته وانه خو دا غزای دی کذب دی دروغ دی چې په هغه بشه تړي. کل طعام ټول خوراک کان وحلا حلال ولبني اسرائيل د پاره د اولادې د يعقوب عليه السلام چې د بني اسرائيل دي. الا مگر نه ما هغه شی ورته حرام ورته نه وحلال حرم چې هغه حرام کړی و اسرائيل او يعقوب عليه السلام على نفسه پر خپل ځان. من قبل ان تنزل التورات، من قبل د مخ اندر جت تنزل چې نازل کړه التورات، او تورات تورات چې لانو و نازل سوی ولی تورات خود در یعقوب علیه السلام ورسته په بنی اسرائیل که چه ورسته موسی علیه السلام را لیدیر ورسته دی تراغه التا پر موسی علیه السلام خود تورات نازل سو. نو تر تورات د مخه پر بنی اسرائیل گرد د شیان حلال و چپ لیو شی اغه اغه و چه یعقوب علیه السلام حرام کردی و اغه پر دی حرام سو. دا اغه نبیانو سر ام ارنه لری چې در دل ورنی چې ابراهیم و نوح دی داوا کول درواغه ویل، او بل د نور شیان سر ام اړه نه لري چې ته نور شیان حرام، فقط یو شی پکې حرام چې د وشه سره اړه درلوده چې د غوښه وشه داوه. نو ګوره دوه ځای دی تکذیب بیان کی، دی په محرمات کې د نور شیان دعوا ام کول او د اغه سره دعوا کول. د اغه سره ام غلطه ده، دلته عمومیت ام غلطه، فقط یو شی چې هغه یعقوب علی السلام حرام کړی و اغه اغه د تورات نزول د مخه دا ویل، د تورات نزول د مخه ذکر داغه وجه ده. تر تورات تر نزول ورسته بیا پر بنی اسرائیل چې دی د الله تعالی په جن عمل نکا ورخشندونه یو اله داغه په خاطر پر دی بیا ډیر شان حرام شو. یو پر دی بنی سپین غوښه حرام شو، الله ول سپین غوښه در باندې حرام، مگر نه هغه کده شافه غوښه کې سپینه ګډه او پروانه لري، یا په کل مبس مشکه او پروانه لري، او یا په اړو کې په مشکه او پروانه لري. لمن ودا شان بیا نسی خوړل سپینې غوښې در باندې حرام دي. دی ډیر شوکیان او یو دغه حرمت الله پر ولګ دا څه وخت چې تورات نازل شونه. بلې دغه چې منګولې لري دغه مرغان دا بر د غوښ ګر سره نسی خوړای چې منګولې لري دا پر حرام کړی ونه. دغه څه سنور شیان پر دی باندې حرام سی و. دا من قبل ان تنزل التورات، تورات په دغه نهایت توټه کې چې د تورات نزول د مخه پر تس هیڅ نو حرام، فقط هغه چې یعقوب علیه السلام حرام کړی او هغه شی حرام. تر تورات ورسته بیا څه شان در باندې حرام شو، هغه هم دسې نو چې دا شان په خپل ځان کې حرام. تا غلطي کولې د الله په دین کې ډری وجه الله به یو شی در باندې بنجز لګاو چې دا غدر باندې حرام شو، دا غدر باندې حرام شو، دا غدر باندې حرام شو. هغه ورسته دي نو اوس دا شی چی شو چې یعقوب حرام کړی. یعقوب علیه السلام ته د رګینسا مریضي پیښه سوې وه، تفاسیر ټول لیکلي دي. رګینسا افشاچ او ته در باندې پوره ده، نو ډیره په عذاب برای الله پاک ته نظر وکی چې الله پاکه کې ما ته شپای کامل را لره راکړه د دا مرزه چې زما په دا دنیا کې کم شی ډیر خوښ دی په دا خوراکو کې هغه برزه پر مرګ پر ځان باندې حرامه و. الله تعالی د ته شفا ورلره ورکړه د چې په دې خپلو معقولات کې چې د ته خوند ورکوه د وښ غوښې شیدو خوند ورلره ورکوه ابره دغه دوه حرام کړه هغه حکم چې د نبی د پاره و الله د دې د امت د پاره امو ګرځاوره پر بني اسرائیلو باندې غوښه و او دا شیدې حرام دي به نه خورې د نبی دا نظر منلې دي کېدای شي په خبره پوه شوست. نو اوس د خبرې سر لک چې در څه ورک شو چې دې نبی علیه السلام ته پیغور ورکول ته د ملک ابراهیم دا وکه شیدې خورې الله سر وشو چې دا د ابراهیم علیه السلام سره اړه دو خبرنی بودی چه ده یعقوب علیه السلام و سلام پر دینم و ازده ابراهیم علیه السلام پر دینم ده خود چه ده یعقوب علیه السلام اگر نظر من لی پر زانی حرام که ده یو شی ده پر بنی اسرائیلوم حرام ده ده سر ده چه آره لی که ده اسم خبر رتب سپویجی. نو بیر کوایم کلو طعامی طول خورا کنه کان وحلا حلال لبنی اسرائیل ده پاره ده اولاد ده یعقوب علیه السلام الا مگر نما اغه حرمه چه حرام کړی و اسرائیل اسرائیل معنی یعقوب علیه السلام علی نفسی پر خپل ځان ده یو خاص وجه چه اغه نظر و اغه هم من قبل ده مخ اندر یت نزل چرا نازل تورات و تورات چې تورات را نازل ستراغه ده مخ دغه شی حرام بل شی نو در تورات ورسته چی بیا دی په سوره انعام کې چې ورسته را روان دي ده په یو سلو شپږ څلوېښتم آیات کې ده دوغه شیانو تفصیل دي په تورات کې بیا پر دې باندې حرام سو هغه به ال ترازی علاوه د تورات مخه دا یو شی چې هغه یعقوب علی السلام کړی نور محرمات چیرې وچته په دې ستړي چې ابراهیم علی السلام ته حرام وتی ولي خوري اوس نو چا دا وای ما دا خبره د ښکاره د پراغه سر بیره نه منی یا یا دانو ته د ځان څخه وای ابراهیم علی السلام باندې حرام و الله و انه دغه صورت وای قلت ورته وای فاتورا تاګو کې به تورات په تورات سره براو د حلال حرام خو نو د خېچ نه معلومیږي دا داس پارت کلمه تارانو باندې نه معلومی خو نقلی دلیل غواړي که دا اسمه خبره پوسټ واس په دا نقلی دلیل دا غدي چې خامخه به یتر آیات یا تر حاجه سره سیزمش په عصر کې په هغه وخت کې نو بل نقلی دلیل نو خدای او تورات نو راوړه په تورات را ثابت کړو په تورات کې څنګه دا بیان سیوږي نو کدا خبره ته پر ابراهیم علی السلام ته وانه چې د وښ غوښ پر د حرامي شې حرامي را واخه تورات را واخه قل ورته وای کې نه مانی دا خبر ورته په توراته کو کې به تورات په تورات سره واخ پتلو هچ لاوت کې راوخ هغه آیات راته وای ان کنتم صادقین ان کنتم کچيري ته سیاس صادقین رښتینه نو خبره نه راخلی تورات چې څه راوړ په ښایوشه تورات ته څه کې بس ما درته ویل دا خبره مې در خلاصه کړ پیغمبر دان خلاصه ده د ځان شین سره جوړې نو یبل حکم دلته معلوم شو چې یعقوب علی السلام پر ځان شی حرامه و زموش په دین کې وسنګ دي سړی پر ځان باندې شی حرامه وای سکه نس کوله د هغه وخت چې و نظر دواړه قسمه کې دي مباح شی پر ځان نظر کله کوم مثلا نفل مباح دي چې سړی کې د ثواب شی دی واجب نه دي یو سړی کزما پلانې کار اوس پر مات څلو رکعات نفل نظر ادا پر د لازم شي دا د مباحات چې پر ځان واجبې ده نظر زموش په دین کې مسته یو د دې حلال شیان پر ځان حرامه یي چې کزما پلانې کاروس انګورې پر ما حرام دا نسته دا نظر دا قسم دی نظر نه دی چې پتا بر انګور حرامي ځل هغه قسم دی ځنی وخت چې ولا که وخرم وس کدي و خوړل د قسم کفاره در باندې لازم دور لره وره ک کجن خوړل ادي په قسم کې بار انګور حرامي نه فقط په قسم دی وخت نو نظر چې پر تحریم باندې د حلال واخستل سي د دې حکم د چاسو د قسم سو نو مطلب حرامه یي نه د دې په جن کې چې امي هغه حلال شي مباح شي واجبه او امي حلال شي حرامه او دواره رقم نظر مشروع نو په دغه باندې پر یعقوب علی السلام باندې بر حرام شي پر امت هم حرام شي نه خوړل او زموږ په وخت کې حرامي ژه فقط قسم ځنی جوړ سو کې و خوړی بره کفاره د قسم پر لازمه ده دا شریع حکم په دې ځای کې خلاص فساله پاک فرمای د دې د دغه خبرې د پاره چې په ابراهیم علیه السلام سره تړل چې دا دغه رقم فمن افترا فمن فسأغ سكن افترا چې دې تړل کی علی الله پر الله عز وجل الكذب د درواغ نو چې څوک په الله چې درواغ تړي من بعد ذلک من بعد ورست ذلک در دغه بیان چې دا واجب لري چې الله پاک دا په ابراهیم علیه السلام چې اړه نه لري دا د یعقوب علیه السلام سره شروع ده ته وایې په ابراهیم علیه السلام چې د تورات کې راغلی ده او چوم تورات راوخل را اخلي امنه نو خو درواغ په الله شي وای په اولئک هم الظالمون په اولئک نو دغه کسان هم دی الظالمون دی پر بی انصاف او پر ظالمان دي تر دغه نو بالا ظلم نه جوړیږي چې په خدای په درواغ تړي په اثبات یې نه سره سوالي په تورات کې نسته وایا بس دا رقم وو شنو چې د دوی د خبرې دروغوالی معلوم شو، الله جواب ورلره ورکړي د کل طعام څخه تر جزایه پورې. نو الله پاک بیرته وایي دعوت ورلره ورکړم. قل نو ورته ووایه، ورته صدق الله، صدق رشتیا ویلی الله. الله پاک نو د الله خبر رشتیا ده چې دا د ابراهیم علیه السلام فعل نه و، دا د یعقوب علیه السلام کار. که ستا خبر رشتیا وای نو تا به تورات راخیستی وای چې نه یې راخلې، نو یې راکړه، یې دروغ وای او ظالم یې، یا نو راسه راواوړه خبرې ته. قل تو ورته ووایه چې صدق رشتیا ویلی الله. الله پاک فاتبعوا، تاسو تابعداري وکړئ ملت ابراهیم، ملت د ملت و د جن ابراهیم د ابراهیم علیه السلام. نو الله رشتیا وای نو تم د ابراهیم علیه السلام د ملت تابعداری وکړ. نبی علیه الصلاه والسلام ته تورته ورته لکه ما چې کړی ده، زه د ابراهیم پر ملت یم واقعي، عبادات مې هغه رقم دي، توحید مې هغه رقم دي. غوښې نه جره باندې حرام یې، نه پر ده حرام یو د وشقې نیشې جره باندې حرام دي، نه پر ده حرام یو ته په هغه پسې ولې تړی راسه. دغه ملت د ابراهیم علیه السلام سره کم حنیفن، په داسې حال کې چې دغه ابراهیم علیه السلام وسلام حنیفن دی مائل د باطل څخه و حق ته. ګوره یو حنیفی دی یو حنفی دی، دا دوه شیان سره جلا دي. حنفی هغه چا ته ویل کېږي چې نسبت یې و امام صاحب ته اخته سوی، امام صاحب ابو حنیفه چې هغه ته نسبت واخلي نو حنفی یې بولي. د نن وروسته چې دی او د پیر اجه خواته دلته یې نه لري، دا حنفی سو نسبت او امام صاحب. پلانې حنفی معنا مذهب اغه دین، لکه پلانې شافعی معنا د شافعی صاحب کې نسبت سوی دی. یو حنیفی دی چې د پیو د نن تر منځل ته یې لري، دا به معنا دا سوله چې دا سړی مائل دی د باطل څخه د حق او خاطه چې ارزه باطل او حق سره راس دی، د حق په لکه ځان اچي په باطل بشي نه دی. ابراهیم علی السلام دغه صفات ترلودي، ارته ارزه الله پاک سره ذکر کوي. نو فتبعوا، تشتابع داری وکی ملت د ملت ابراهیم د ابراهیم، چې د ابراهیم سره کوم حنیفا، فداس حال کی چې د حنیف و مائل و د باطل څخه و حق ته ګرد مرتبعه چې داسې جو. وما کان من المشرکین، وما کان د نو من المشرکین، د مشرکانو د دل څخه ام نو. په دې کې تعارض وکی پر د یهود و نصارا و، چې تو خو ځانته اهل کتاب ام وای، مگر ستا په د خپل عمل کې شرکیات څه ګټه دا دی بیا بل مسله ده چې په شرک باندې پس بدنامه. و ما کان نو د ابراهیم د مشرکین نو څخه نو ته دغه ملت ته راسه، د شرک ام ځان را وباسه، د دغه افترا او څه په خدای پس دروغونه وای، دغه څخه ام ځان را وباسه. دغه آیات کریمه لکه دا اوس چې د ته مضمون وړاندې شو، دا چې ما سبق اوس پر ودرو، یو سلو پنځلسم آیات کې په سورته بقره کې دغه څه سره چې ما کان ابراهیم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دغس مزمون التف سورة بقرة كتير سودي چه إبراهيم عليه السلام نا يهودي و نا نصراني و بلك حنيف مسلم و او دي ده مشركان و سخنو ده إبراهيم عليه السلام و سلام پس سفات كدام دي رازي چه وما كان من المشركين. ولي پري وصاري ده شرك مقابل وكرا ده بطانو كساس ده شفا ياد چه ده ده اختر راز وگر ده مات کر عملي اقدامي وكي او پري وصار بانجي وكي. نو دلتا ده نند سبقه خلاصه ده چې یو هغه د کوپارو انفاق پروند رد کړی چې کې پر دې دنیا کې کې پر هغه دنیا باندې خو سره کار نه کوي، پر دې دنیا چې کوي مې شرط هغه دی چې ایمان نو هغه شرط په دې کې نسته که د مزکی پیمانه سره زر خیرات کې ځای لاس نه نیسي. او د مسلمان غي چې دی هغه که شپ را ثواب غواړي محبوب مال دی ورکي، که ایس یو ثواب په کار نو کنه جوړ کی کډی رو کی کمزوري مال کی کشه نو بیا کم ده. کتاب لدام سلام را ورجه تفسیر شریف لیکل و یو څوک شمال ګر سره لري چلری اگر د بیکاره شیا سره جمع دی دای کدا بیکاره څه شی ورکی دی پدی کې نه شامل دی چې حالات ته کم ثواب کی د د په مال کې شکم دی نه لري ګر سره د د ته د بیکاره الله په شکم دی بابا دی چې په ګرد مال کې وګر ګرد بیکاره دی نو شې شی په کښستانه دی چې دغه څه د بیکاره څه ورکی دغه الله په شذنی قبري ولې خدای د شو واس نه لري. یو بیا دا رقم دی چې د مثال په توری او څه شپ کښی کی یو څه بد پکشي کې دی د ګرد خیرات کې د جسم علاقه کمزوري په اړه قبلې ولې خوشاله نه دی راګرځولې شو کمزوري ګرد الله پاک د لارې د فاره ورکي دا چې پرکه الله ورکي چې شو هم ډیر لري او دا کمزوري هم لري تا غ ش ګرځي دا غ ورمخته کوي انفاق ته ورکي لکه په عام خلکو کې رواجی په دا وطن کې نو بیا دی هغه ملاته چې دی خود د زراعت زکات ورکي نو شپیش چور معلومي دا غ زې شپیش چور معلومي کې چې د ریبل خپل د خاوند ست سر تو ور وجه در بل کی جو گر سرانه چول واشی مرغی کده بل مال رازی مرلای لا سب داغ پول استاد دا چمکی نو خوادی جید ام لره رجی ام لره تر جی زکات تا پری وی جید گر جی پا داغ باره که علا پاکور تا وی شدل تا تک مالی سواب نسی تر لاسه که والی او دا چه ده مال جید و رجی گر جی دی گر دا علا تا ور کی او غرجی ام پا جید قبول دی یا یه طول مال رجی و کمزور جی دی دا غرجی سخه لج ور لره ور کی نو ام پا علا پاکی پا جید قبلی ولی خور جید گر سران است پکشی که ده دغه گر درجی و کل رفی کردی نو دا بلا مسئله و پا دا این پاکی بلی دا دی دا شبه جواب ور لره ور کی پا پای که دعوت ور لره ور کی چستا دا شبه جواب خود اغدی که درواغ وید زان درواغون سر جوڑه اغا ابترا چه ذکر کرد پا منی پترا عاد اللهی کذی بند درواغ ترل کسو کالاب سی درواغ کی ظالم دی او نوراسی دا دا ملت اتباع و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.